بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. وجينا لمنيزي مungu مwingi ورحمة mwenye kurehemu. Na hapa kwa nyota inapotua, mwenzenu huyu hakupotea wala hakukosea, wala hatamki kwa matamanio. Hayakuwa haya ila ni ufunuo uliofunuliwa. Amemfundisha aliye mwingi wa nguvu, mwenye kutua akatulia, naye yuko juu kabisa upeo wa macho. Kisha akakaribia na akateremka, akawa ni kama baina ya mipinde miwili au karibu zaidi. Akamfunulia mja wake alichomfunulia, moyo haukusema uongo ulioyaona. Je, mnabishana naye kwa aliyoyaona? Na akamwona mara nyingine penye mkunazi wa mwisho, karibu yake ndiyo ipo bustani inayokaliwa, kilipofunika huo mkunazi hicho kilichofunika jicho, halikuhangaika wala halikuruka mpaka kwa yakini aliona katika ishara kubwa kabisa za Mola wake mlezi. Je, mmemwona Lata na Uzza na Manata mwingine watatu? Je, nyenye mnao wana wanaume na yeye ndio awe na wanawake? Huo ni mgawanyo wa dhulma. Hayo hayakuwa ila ni majina mliowapa nyinyi na baba zenu. Mwenyezi Mungu hakuleta uthibitisho wowote juu ya hayo. Hawafuati ila dhana tu na kipendacho nafsi. Na kwa yakini uongofu ulikwisha wafikia kutoka kwa Mola wao mlezi. Ati mtu anakipata kila anachokitamani, Mwenyezi Mungu tu ndiye mwenye dunia na akhera. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Suratun Najm imeteremka Makka. Kiapo mwanzo wa sura hii kinadhihirisha ukweli wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika anayoyasimulia ya habari za wahi, yani ufunuo, na anayoyafikisha kutokana na huo ufunuo. Hakupoteza kitu katika hayo wala hakukosea, na Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kweli katika aliyoyazungumzia juu ya safari yake ya kwenda mbinguni katika hayo yaliyotokea ya Mi'raj. Jicho lake halikuhangaika wala halikuruka mpaka. Kisha sura inaingia kueleza uchache wa akili za makafiri kwenda kuabudu masanamu walioyaunda wenyewe kwa mikono yao, wakayaita majina yao wenyewe kama walivyowaita malaika kuwa ati ni wanawake, baada ya kumfanya Mwenyezi Mungu ana mabinti na wao wenyewe wawe na watoto wa kiume. Kisha sura inamtaka Mtume sallallahu alaihi wasallam awapuuze na amwachilie mambo yao Mwenyezi Mungu mwenye kumiliki na kuumba vyote viliomo mbinguni na kwenye ardhi, na yeye ndiye atakayemlipa muovu kwa uovu wake na mwema kwa wema wake, naye ndiye mjuzi kabisa wa yote yanayopita kwa viumbe vyake na hali zao. Yakafuatia hayo kulaumiwa anayekanya kuhesabiwa kila mtu kwa vitendo vyake kama yalivyokwisha pita kwa sharti zilizotangulia, na ikasimuliwa na vitabu vya Musa na Ibrahim. Na aya hizi zimethibitisha maana haya yaliyoelezwa katika uwezo na ishara za Mwenyezi Mungu katika mataifa yaliyokwisha tangulia. Kisha sura inahitimisha kwa kuweka wazi kwamba Qur'an ni onyo miongoni mwa maonyo walioonywa kwayo kaumu zilizokwisha tangulia, ili wapate kutahadhar na siku ya kiyama ambayo imekaribia wakati wake. Na sura inawalaumu makafiri wanaoikataa Qur'an kwa kughafilika kwao huko, na wakawa wanacheka badala ya kulia na kuaidhika kwa Qur'an. Na ikawataka waumini wamsujudie Mwenyezi Mungu aliyeiteremsha na wamwabudu yeye tu. Ninaapa kwa nyota inapotua kwa kutwa ya kwamba Muhammadi hakuiacha njia iliyo sawa ya kufuata haki, na wala hakupata kuitakili upotovu, wala halitoki katika anayoitamka ya Qur'ani kwa mapendo ya nafsi yake. Hii Qur'ani anayoitamka si chochote ila ni wahi, yani ufunuo uliotoka kwa Mwenyezi Mungu anamfunulia yeye. Aliyemfundisha ufunuo huu ni mwenye nguvu nyingi, ambaye ametua akili zake na maoni yake, akasimama sawasawa katika sura yake, naye yuko upande wa juu katika mbingu upeo wa macho wa mwenye kuangalia. Kisha Jibrili alimkaribia na akazidi kukaribia, hata akawa ukaribu wake ni kiasi ya mipinde miwili, bali karibu kuliko hivyo. Jibrili akamfunulia mja wa Mwenyezi Mungu na mtume wake alichomfunulia, na ufunuo huo ni jambo lenye shani kubwa na athari ya mbali kabisa. Moyo wa Muhammadi haukukanya yale macho yake yaliyoyaona. Hivyo nyinyi mnamkadhibisha mtume Mwenyezi Mungu na mnabishana naye kwa aliyoyaona kwa macho yake. Na bila shaka Muhammadi alimuona Jibrili kwa sura yake mara nyingine katika pahala pasipojulikana ila na Mwenyezi Mungu tu, ambapo amepaita Sidratul Muntaha, mkunazi wa mwisho, na akasimulia kuwa hapo ndiyo ipo Jannatul Mawa, bustani inayokaliwa vikafunikwa na kuzibwa kwa fadhila ya Mwenyezi Mungu visiyoweza kuelezwa. Jicho la Muhammadi halikubabaika kwa aliyoyaona, na wala kukiuka mpaka yaliyoamrishwa kwa kuona kwake huko. Hakika ameona mengi katika ishara za Mwenyezi Mungu na maajabu yake makubwa makubwa. Je, mmeyajua hayo na mkayafikiri akina Lata na Uzza na Manata, huyo mwingine watatu mliowafanya kuwa ni miungu kuabudu, mkagawa nyinyi mwe wa watoto wa kiume na mkamfanyia Mwenyezi Mungu awe na watoto wa kike? Huo basi ni ugawaji wa dhulma, mnamgawia Mwenyezi Mungu kile mnachokichukia nyinyi wenyewe. Hayo masanamu yenu si chochote ila ni majina tu yasiyo na maana yoyote ya kiungu, mmeyachunga nyinyi na baba zenu kwa kufuata pumbao lenu la upotovu. Mwenyezi Mungu hakuteremsha nayo hoja yoyote ya kufanikisha huo uzushi wenu mnaowadaia, na hawa wafuati ila ni dhana tu, na kipeka kinyoyo zao zizo kutoka na kuwacha maumbili yaliyo sawa. Na hakika yalikwisha wajia kutoka kwa Mola wao mlezi yenye uongofu, na iti ungeliufuata huo. Mwanadamu hapati kila anachokitamani ya kupata uombezi wa haya masanamu au mengineyo anayotamani kwa nafsi yake, kwani mambo yote ya duniani na akhera ni ya Mwenyezi Mungu peke yake. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، وما لهم به من علم، إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. ذلك مبلغهم من العلم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إن ربك واسع المغفرة، هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. Na wako malaika wangapi mbinguni ambao uombezi wao hautafaa chochote isipokuwa baada ya Mwenyezi Mungu kutoa idhini kwa amtakaye na kumridhia. Hakika wasioamini akhera bila shaka wao ndio wanawaita malaika kwa majina ya kike, nao hawana ujuzi wowote kwa hayo isipokuwa wanafuata dhana tu, na dhana haisaidii chochote mbele ya haki. Basi mwachilie mbali anayeupa kisogo ukumbusho wetu, na wala hataki ila maisha ya dunia. Huo ndio mwisho wao wa ujuzi. Hakika Mola wako mlezi ndiye anayemjua zaidi mwenye kuipotea njia yake, na yeye ndiye anayemjua zaidi mwenye kuongoka. Ni vya Mwenyezi Mungu vyote viliomo mbinguni na viliomo katika ardhi, ili awalipe waliotenda ubaya kwa walioyatenda, na waliotenda mema awalipe mema. Ambao wanajiepusha na madhambi makuu na vitendo vichafu isipokuwa makosa hafifu. Hakika Mola wako mlezi ni mkunjufu wa maghfira, naye anakujueni sana tangu alipokuumbeni kutoka kwenye ardhi na mlipokuwa mimba matumboni mwa mama zenu. Basi msijisifu usafi, yeye anamjua sana mwenye kujikinga na maovu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illa Allah. Na malaika wengi wa mbinguni juu ya ubora wa vyo vyao haufai kitu ombezi wao isipokuwa baada ya kupewa idhini huyo muombezi na Mwenyezi Mungu mtukufu, na kumridhia huyo mwenye kuombewa. Hakika hao wasioiamini akhera ndiyo bila shaka wanaosema kuwa malaika ni wanawake. Wanasema malaika ni mabinti wa Mwenyezi Mungu. Na kwa kauli hii hawana ujuzi wowote, hawafuati kitu ila dhana zao tu zilizopotoka. Na dhana haifai kitu mbele ya haki. Basi jitenge nao hao makafi waliopuuza Qur'ani, na ikawa hamu yao si chochote ila uhai wa duniani tu, wakiyakataa yenye maslaha nao. Hayo wanayafuata katika itikadi zao na vitendo vyao ndiyo komo waliyofikiria katika elimu. Hakika Mola wako mlezi anamjua vyema anayeshikilia upotovu, na anamjua vyema aliyeelekea kupokea uongofu. Na ni vya Mwenyezi Mungu pekee vyote viliomo katika mbingu na ardhi, kwa kuviumba na kuvidabiri ili awalipe waliopotea wenye kufanya viovu vitendo vyao, na awalipe waliohidika watu wema kwa malipo yaliyo mema. Wema hao ndio wale wanaojitenga na madhambi yenye adhabu kubwa kubwa na yanayochukiza mno, lakini Mwenyezi Mungu husamehe dhambi ndogo ndogo. Hakika Mola wako mlezi ni mkuu wa kughufiria, naye anajua vyema hali zenu, kwani yeye ndiye aliyekuumbeni kutokana na ardhi na mlipokuwa mimba matumboni mwa mama zenu katika hali zenu mbalimbali za kukua na kugeuka. Basi msikae mkijisifu nafsi zenu kuwa mmekwapika kwa kujigamba na kujifahari. Na yeye ndiye mjuzi mkubwa kabisa wa kila mwenye kumcha, na akajisafisha nafsi yake kweli kweli kwa uchamungu wake. أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى عِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَى أَزِفَتِ الْآزِفَةِ لَيْسَ لَهَا مِنْ دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون ها فاسجدوا لله واعبدوا. Je, umemwona yule aliyegeuka na akatoa kidogo kisha akajizuia? Je, anayo huyo elimu ya ghaibu basi ndio anaona? Au hakuambiwa yaliomo katika vitabu vya Musa na vya Ibrahimu aliyetimiza ahadi ya kwamba hakika nafsi iliyobeba madhambi haibebi madhambi ya mwingine, na ya kwamba hatapata mtu ila aliyoyafanya mwenyewe, na kwamba vitendo vyake vitaonekana, kisha ndiyo atalipwa malipo yake kwa ukamilifu, na kwamba kwao Mola wako mlezi ndiyo mwisho, na kwamba yeye ndiye anayeleta kicheko na kilio, na kwamba yeye ndiye anayefisha na kuhuisha, na kwamba yeye ndiye aliyeumba jozi dume na jike kutokana na mbegu ya uzazi inapomiminwa, na kwamba ni juu yake ufufuo mwingine, na kwamba ni yeye ndiye anayetosheleza na kukinaisha, na kwamba hakika yeye ndiye Mola mlezi wa nyota ya Shira, na kwamba yeye ndiye aliyewaangamiza Adi wa kwanza na Thamudi hakuwabakisha, na kabla yao kaumu ya Nuhu, na hao hakika walikuwa ni madhalimu zaidi na waovu zaidi, na miji iliyopinduliwa ni yeye aliyeipindua, vikaifunika vilivyofunika, basi neema gani ya Mola wako mlezi unaifanyia shaka? Hili ni onyo katika maonyo yale yale ya zamani. Kiyama kimekaribia, hapana kufichua isipokuwa Mwenyezi Mungu. Je, mnayastaajabia maneno haya na mnacheka wala hamlii? Nanyi mmeghafilika? Basi msujudieni Mwenyezi Mungu na mumwabudu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illa Allah. Ye, umezingatia ukamwona anayepuuza kuifuata haki na akatoa kidogo katika mali na halafu akakata kabisa kutoa? Je, huyo anayo elimu ya kujua mambo ya ghaibu? Basi kwa hivyo ndiyo anayajua yanayompelekea kuiacha kuifuata haki na akafanya ubakhili wa mali? Kwani huyo hakuambiwa yaliyomo katika vitabu vya Musa na Ibrahimu aliyefika ukomo wa kutimiza aliyoagana na Mwenyezi Mungu ya kwamba hapana mtu atakayembebea dhambi mwinginewe, na kwamba mtu hapati ila malipo ya vitendo vyake mwenyewe, na kwamba vitendo vyake vitakuyatangazwa na ataviona siku ya kiyama, iwe ni kumtukuza mtenda mema na kumkebehi mtenda maovu, kisha kila mtu atalipwa malipo anayostahiki, na kwamba kwa hakika ni kwa Mola wako mlezi wala si kwa mwinginewe ndiyo miadi ya kurejea, na yeye peke yake ni mwenye uweza wa kufanya uso uonyeshe furaha au maumbiko, na pia ni mwenye kuziumba sababu za starehe na dhiki, na hakika ni yeye ndiye mwenye kuondoa uhai na kuleta, na yeye ndiye aliyeumba vitu kwa jozi, yani dume na jike, binadamu na wanyama kutokana na manii yanayomiminwa. Makusudio ya aya hii tukufu ni kuonyesha uwezo Mwenyezi Mungu mtukufu kwamba yeye ameumba waume na wake katika wanadamu na wanyama wote kutokana na tone la manii ambayo humo humo mna ume na uke, na juu ya udogo wake na udhaifu wake ndio chemchemu ya uhai. Umuujiza wa Qur'ani unadhihirika katika aya hii tukufu ukikumbuka kuwa ulimwengu ulikuwa haujui mpaka hivi karibuni kuwa katika maji ya mwanamume ndiyo zimo mbegu, yani sperms, na katika maji ya mwanamke mna vijiyai, yani ova, ndiyo vikakutana vijidudu vya manii ya mwanamume na vijiyai vya mwanamke vikawa kitu kimoja, ndiyo hiyo huwa mimba. Ukweli huu ulitajwa na Qur'ani kabla ya kuvumbuliwa na elimu za sayansi, na juu yake yeye ndiyo kufufua baada ya kifo, na yeye ndiye anayetoa kinachotosheleza na akaribisha kwa kinacho kinaisha na cha kuweka akiba. Na hakika yeye ndiye mula mlezi wa hii nyota kubwa inayoitwa Shira, yani Sirius au Dog Star. Makusudio hapa ni nyota hiyo inayoitwa Shira Aliamania, au wanavyoita wazungu Sirius au Dog Star. Nyota hii inang'ara kwa nguvu zaidi kuliko nyota zote ziliomo katika kikundi cha nyota kinachoitwa Al-Kalbul Akbar, kwa kizungu Canis Major au Greater Dog. Nyota hiyo ndiyo inayozagaa sana mbinguni na huonekana kusini ya mstari wa kati wa mbinguni kiasi ya daraja 18. Na kwa jina hilo la nyota ya mbwa ikijulikana hata miaka 3000 iliyopita. Katika mabaki ya michoro ya mafirauni wa Misri imeashiriwa pia. Mwenyezi Mungu ameitaja hasa kwa kuwa Waarabu walikuwa wakiabudu hapo kale, na pia wa Misri wa zamani, kwani kutokea kwake upande wa mashariki katikati ya mwezi wa Julai kabla kuchomoza jua kulikuwa kunafikiana na wakati wa mafuriko ya Misri ya kati, yaani katika tukio muhimu kabisa katika ulimwengu huo wa kale. Na tukio hili huenda ndilo lilofanya kuanzisha kuwekea kiwango urefu wa mwaka katika dunia nzima. Kwani kudhihiri nyota ya Shira kabla ya kuchomoza jua hakutokei ila mara moja tu katika mwaka. Basi huu ndio mwanzo wa mwaka mpya. Na yeye ndiye aliyewateketeza kina Adi wa mwanzo kaumu ya Nabii Hudi, na akawateketeza Thamudi kaumu ya Nabii Swaleh hakuwabakisha, na aliwaangamiza kaumu ya Nuhu kabla ya kuangamiza Adi na Thamudi. Hakika hao walikuwa wamekithiri kudhulumu na wamezidi kwa waasi kuliko Adi na Thamudi. Na miji ya kaumu Luti iliyopinduliwa juu chini ni yeye Mwenyezi Mungu ndiye aliyeipindua, akaizunguka kwa kuiadhibu kama alivyoizunguka. Basi katika neema za Mola wako mlezi, unashaka nayo ipi? Hii Qur'ani ni onyo katika jinsi ya yale yale maonyo ya kale walioonywa kwayo watu waliotangulia. Kiama kimekaribia, na wala hapana kukujulisha wakati kitakapotokea ila mwenyewe Mwenyezi Mungu. Hivyo nyinyi mnapinga kila la kweli na mnaitajabia kukuikataa hii Qur'ani, na mnacheka kwa kejeli na maskara, wala hamlika mafanyavyo wenye yakini, nanyi mmo katika pumbao la kutakabari. Basi msujudieni Mwenyezi Mungu aliyeteremsha Qur'ani kuwa ni uongofu kwa watu wote, na muabuduni yeye tu peke yake mwenye kutukuka kwa utukufu wake.